Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 maja, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Patryk Jaki stanie na czele Komisji Weryfikacyjnej do sprawy reprywatyzacji. O nominacji poinformowała kilka minut temu premier. Komisja Europejska zmienia przewidywania w sprawie polskiej gospodarki. Prognozuje, że ta będzie rozwijać się nieco szybciej. Rosja wymienia ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki, przewodniczącym Komisji Weryfikacyjnej. Komisja ma badać zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji nieruchomości. Jej powołanie to pokłosie afery w stolicy, która stała się głośna latem zeszłego roku. Media ujawniły wtedy szczegóły sprawy działki przy Pałacu Kultury i Nauki, wartej około 160 milionów złotych. Na miejscu w kancelarii premier jest Ksenia Maćczak. Witaj, Kseniu. Dzień dobry. Kiedy komisja może rozpocząć działalność i jakie będzie mieć uprawnienia? Kiedy dokładnie komisja zacznie działać, tego do końca nie wiadomo, bo żadna deklaracja z ust premier nie padła, ale według wcześniejszych zapowiedzi komisja weryfikacyjna powinna rozpocząć pracę pod koniec maja. Po tym jak wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki został jej przewodniczącym, teraz jeszcze Sejm wybierze członków komisji. A zadanie przed przewodniczącym jest niełatwe. Jak mówiła premier Beata Szydło, komisja ma za zadanie przywrócić wiarę w sprawiedliwość i państwo polskie. Pan minister Patryk Jaki podejmuje się bardzo trudnego zadania, wyzwania, które zapewne będzie wymagało od niego wystarczającej determinacji, konsekwencji, ciężkiej pracy po to, by przywrócić ludziom sprawiedliwość. Co do uprawnień komisji, to będą one dość szerokie, bo będzie mogła na przykład uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał, albo na przykład zablokować wpis do księgi wieczystej. Ustawę przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości, dlatego dziś te najnowsze też informacje w sprawie afery przekazał sam minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Przekazał, że są kolejni zatrzymani w tej sprawie, tym razem 7 osób, w tym 3 adwokatów. Z kancelarii premiera Ksenia Maćczak. Dziękuję. 15 dzieci mogło zatruć się dymem w Barszczewie koło Białegostoku. Skarżyły się na duszności. Dzieci przebywały w ośrodku wypoczynkowym. Wszystkie trafiły do szpitala. Strażacy dostali zawiadomienie o dymie w budynku w Barszczewie w nocy, mówi Marcin Janowski z Białostockiej Straży Pożarnej. Z budynku ewakuowano ponad 70 osób. Lekarz pogotowia ratunkowego, który przybył na miejsce, przebadał wszystkie te osoby i stwierdził, że 15 dzieci należałoby przebadać dokładnie, gdyż mają objawy ewentualnego podtrucia dymem, przebadać w szpitalu, więc zostały one przetransportowane do szpitala karetką oraz podstawionym przez straż pożarną autobusem. Oczywiście transport w autobusie odbył się pod opieką zarówno opiekuna, jak i medyka. Okazało się, że zapaliła się sadza w kominie, stąd dym. Strażacy ugasili ogień w ciągu kilku minut. Komisja Europejska prognozuje, że polska gospodarka w tym roku będzie rozwijała się w tempie 3,5% PKB. Tym samym Bruksela podwyższyła swoje przewidywania z lutego. Wtedy szacowała, że wzrost będzie o 0,3 punktu procentowego niższy. Beata Płomecka. Ze wzrostem na poziomie 3,5% PKB Polska utrzyma 6 miejsce w całej Unii Europejskiej. Najwyższy wzrost gospodarczy zanotowała Malta, 4,6% PKB. Kolejne miejsca zajęły Luksemburg, Rumunia, Irlandia i Węgry. Raport dotyczący Polski Komisja Europejska zatytułowała Ożywienie inwestycyjne i prywatna konsumpcja to paliwo wzrostu gospodarczego. Według unijnych ekspertów te czynniki będą napędzały wzrost w tym i w przyszłym roku. Jeśli natomiast chodzi o dane dotyczące deficytu finansów publicznych, to będą one niższe w porównaniu z tymi, które komisja publikowała zimą. Teraz z jej prognoz wynika, że deficyt w tym roku będzie na poziomie 2,9% i taki sam pozostanie w przyszłym roku. Lutowe przewidywania komisji mówiły, że osiągnie on dozwolony w unijnych przepisach poziom 3% PKB. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Muzyk i piosenkarz Zbigniew Wodecki trafił do szpitala, miał udar, poinformował impresario artystę. Jeśli będziemy coś więcej wiedzieć, razem z rodziną wydamy oświadczenie, dodał menadżer. Według medialnych informacji Zbigniew Wodecki trafił do szpitala we wtorek. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji proponuje parlamentowi kandydaturę dotychczasowego wiceszefa resortu na stanowisko ambasadora w Waszyngtonie. To czterogwiazdkowy generał Anatolij Antonow. Według dziennika Kommersant nazwisko Antonowa jako przyszłego ambasadora w Waszyngtonie pojawiło się po raz pierwszy w czasie, gdy w Moskwie liczono się ze zwycięstwem w wyborach prezydenckich w USA kandydatki demokratów Hillary Clinton. Antonow uważany jest za zwolennika twardej linii w polityce wobec krajów zachodnich. Jego kandydatura może zostać zatwierdzona przez obie izby parlamentu do końca maja. Stanowisko ambasadora Rosji w Waszyngtonie piastuje od 2008 roku Siergiej Kislak. Z jego osobą wiążą się kontrowersje dotyczące kontaktów osób z otoczenia prezydenta USA Donalda Trumpa z przedstawicielami Kremla. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszamy o 11. Od Pomorza Zachodniego przez centrum po Lubelszczyznę pochmurno, choć z rozpogodzeniami i przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze dość pogodnie. W górach silniejszy wiatr. Od 9 stopni na Podlasiu do 13 w centrum i 19 na całym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 47 wakacje na dwóch kółkach. Na niebanalne sprawozdania z wycieczek rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Jest o co walczyć, bo w nagrodę zwycięzcy konkursu pojadą na rowerowy rajd po Włoszech szlakami Riwiery Adriatyckiej. Więcej szczegółów na stronie dwakółka.polskieradio.pl. Wakacje na dwóch kółkach na antenie Trójki od 15 maja w poniedziałki, środy i piątki, kilka minut przed 15. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nasz patent na... Na spokojną podróż z dziećmi? Przed wyjazdem ganiamy do upadłego. A nasz patent na tańsze tankowanie? Jeździmy na Shell. Korzystaj z rabatów i oszczędzaj minimum 12 groszy na każdym litrze paliw Shell. Rabaty zyskasz dzięki udziałowi w programie Shell Club Smart. Każde 12 punktów na karcie Shell Club Smart możesz wymienić na zniżkę. Regulamin na shell.pl. Shell. Serdecznie witamy. 8 godzin w biurze, 100 minut w korku, 5000 sekund w kinie. Usiedzisz tyle? Nie, postoję. Hemoroidy? Mhm. Proszę, weź Ruskorex. Lek Ruskorex to unikalne połączenie składników o działaniu silnie znieczulającym oraz przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym. Nie stój, sprawdź siłę Ruskorexu. O, dziękuję. Ruskorex i możesz już usiąść. Ruskorex, czopki do stosowania miejscowego. Jeden czopek zawiera 25 tysięcznych grama ruskopianiny, 25 tysięcznych grama tetrakainy chlorowodorku. Wskazania: objawy bólu i świątów w okolicy odbytu, zapalenie zakrzepowe, guzków krwawniczych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ruskopianinę, tetrakainę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Misiu, A może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam drukarkę dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel Core dodajemy drukarkę za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Zastanawia cię jakość twojego preparatu magnezowego? Nic dziwnego. Część z nich nie jest wytwarzana w standardzie farmaceutycznym, a przyswajalność ich form magnezu jest niewielka. Dlatego wybierz Hela Mag B6. Suplement diety Hela Mag B6 jest produkowany w standardzie farmaceutycznym, a doskonałą przyswajalność zawartego w nim magnezu potwierdzają badania. Co roku sprzedawanych jest ponad 1 000 000 opakowań Hela Mag B6. Suplement diety Hela Mag B6 od Olimplabs. Jakość, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 17 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 17 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 10. Do południa. Sylwia Hej, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Witamy Państwa ponownie. I od razu prezent, czyli płyta tygodnia. Dwa egzemplarze czekają. 71335, 71335. Proszę pisać. Future Islands, ich nowy album zatytułowany The Far Field. Catch me beaming open arms. my soul. The temptation to look inside my wrist—it rolls. The cot is waiting. The cot is waxing in its hole. The clutch of nothing. The curse of wanting takes me. Dla mnie jeden z jaśniejszych punktów na tym nowym albumie The Fawn Field, zespół Future Islands i Through the Roses. Płyty dzisiaj wyjeżdżają dla pani Krystyny z Muszyny i dla pana Michała z Wrocławia. Gratulujemy i życzymy miłego słuchania. To teraz tak, dwie możliwości. Porcja kawy, porcja energii. Najpierw porcja energii. Teraz. Moja ukochana magia radia. Przed chwilą taki mail doszedł. Śnił mi się właśnie dziś koncert z Pearl Jam. Wchodzili na scenę zaraz po zespole Soundgarden, napisała pani Gaba. To jeszcze ja od siebie zapytam. I co było dalej? Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Dawka energii za nami, przed nami porcja kawy, bo 17 minut po 10 w tej chwili. Po raz pierwszy sprawdzamy wspólnie, jak to gra przez radio. Zespół z Islandii, nazywają się Vök. Debiutancka płyta jest zatytułowana Figure i to utwór tytułowy właśnie. Przyznaję, trochę zachorowałem i tą informacją z przyjemnością się z Państwem dzielę, bo jeszcze nie raz powinniśmy się wspólnie spotkać z tym zespołem z Islandii, Vök. No a przy okazji tej kawy, to chyba na swoje nieszczęście wczoraj powiedziałem o tych 100 dniach bez cukru, bo właśnie na przykład pani Ika z Bydgoszczy przysłała mi zdjęcie lady zastawionej przepięknie wyglądającymi pralinkami. Proszę nie kusić, dobrze? Bardzo proszę. Para przed nami, David i Devendra. You, there's Right in and have a seat. Remove your shoes, enjoy some fruit. Did I mention have a seat? I'm real high-tech authority. That's right, I'm quite an ace. I'm cutting edge, I think you'll agree. Have you seen my carrying case? For my email, for my tape machine. Devendra Banhart. 28 minut po godzinie 10. No oczywiście najwięcej pytań dotyczy najbliższej soboty. Te drzwi otwarte to jeszcze w związku z 55. urodzinami Trójki, bo wciąż te urodziny świętujemy i będziemy Państwa gościć tutaj. Może inaczej, taka kolejność. Najpierw zapraszamy w gości i później będziemy Państwa gościć od 10 do 18. Oczywiście większość zdecydowana nas będzie tutaj przy Myśliwieckiej 357. Będą też Państwo, będą wycieczki, będziemy oprowadzali Państwa po budynku Trójki. No i jak znam historię takich spotkań, to będą częste, gęste wycieczki tutaj do samego serca Trójki, czyli do studia M2, skąd nadajemy dla Państwa program i pewnie również na antenę przedostaną się liczne pozdrowienia. Na pewno tak będzie przy Myśliwieckiej 357 w tej audycji między 17 a 19, na którą już teraz zapraszam, ale zapraszam również w imieniu moich koleżanek i kolegów, które i którzy tego dnia będą prowadzili audycję. Dzień otwarty w Trójce w najbliższą sobotę 13 maja. Energetycznie teraz. Stereophonics. First time, one of us never made it home that night. Easy lad, someone said, give the stuff a try. Jenny tried the railway bridge, the river flowed with shallow. Baby, everything is touchable and nothing. No ja nie wiem, czy tacy Innocent, ale utwór daje radę cały czas. Stereophonics sprzed lat, czekamy na ich nowy album, nowe propozycje Kelly'ego Jonesa. Wczoraj mieliśmy jedno spotkanie z zespołem Talking Heads, no to kontynuujmy z tej samej płyty. Hej! Talking Heads, płyta Little Creatures. Połowa lat 80., bo to był 1985 rok. Najbardziej komercyjna ich propozycja, ale moim zdaniem sprawdza się nie tylko radiowo po latach. Kilka informacji koncertowych, bo koncertów wokół nas mnóstwo, jest w czym wybierać. Radość życia, o na przykład. Za 2 tygodnie rozpoczyna się w Jarocinie ten festiwal. To wyjątkowy dialog tradycji i kultury żydowskiej ze współczesnością. Zanim festiwal się rozpocznie na dobre, to już za tydzień, no już za kilka, nie, to nie będzie za tydzień, to będzie jutro, 12 maja o godzinie 20 na rozgrzewkę w Spichlerzu Polskiego Rocka wystąpi 3 niezwykłych muzyków. Dima Gorelik, Shahar El Natan i Franciszek Pospieszalski. Doskonała mieszanka brzmień etno-jazzu bazującego na tradycji muzyki izraelskiej z różnymi wpływami brzmień z całego świata. Wstęp na koncert jest wolny, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. No i mamy też zaproszenia, ponieważ na przykład niektóre drogi muzyczne dzisiaj prowadzą do Ostrołęki. Bardzo proszę, Ostrołęckie Centrum Kultury, to będzie w sobotę 13 maja. Tam wystąpi zespół WW. Kilka zaproszeń jest do dyspozycji 22,7 trójek. Proszę w tej sprawie zadzwonić do Sylwii Hej. Very obsessed and so obscure. Za 19 minut będzie 11. Mówiłeś, dzień to tylko ja i ty. że dla mnie łańcuch gór i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcę. Możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam twoim słowom. Mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. Ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam twoim słowom. A teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę zapraszamy do naszej siedziby przy Myśliwieckiej w Warszawie od 10 do 18. W programie m.in. spotkania z dziennikarzami Trójki, pokaz miksowania płyt analogowych, fotobudka i koło fortuny, a w sklepiku Walędziku dostępne będą płyty, książki i trójkowe pamiątki. Do zobaczenia 13 maja między 10 a 18. Słuchaczy, którzy do nas nie dotrą, zapraszamy do słuchania relacji na antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Na relację zaprasza sponsor Volvo Car Poland, oferujący nowy model S90. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już trwa wielka loteria Vision Express z gwarancją wygranej. Każdy los wygrywa. Gwarantujemy Ci 150 zł zniżki na okulary korekcyjne. A możesz wygrać jeszcze więcej. Nie przegap okazji. Wejdź do nas, wylosuj kupon, odbierz co najmniej 150 zł zniżki. I pamiętaj, na okulary progresywne zniżkę liczymy podwójnie. Vision Express. Dbamy o Twoje oczy. Szczegóły i regulamin akcji dostępne w salonach. Czwórka zdrowa, piątka okej, okay. Szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Genialna promocja 20-dniowa powraca. Tylko w Carrefour. Codziennie dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Już jutro truskawki 50% taniej, 2,99 za 500 gramów. A kamera GoPro Hero 4 26% taniej, tylko 699 zł. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 14 minut 11 byliśmy na koncertach, ale będziemy też w kinie. Fajny film. W piątek na duże ekrany wchodzi najnowszy film Ridleya Scotta Obcy przymierze. Z tej okazji wiele kin w Polsce przypomni starsze filmy z kultowej już serii o alienach. Można nawet wybrać się na długi nocny maraton filmowy. Z Piotrem Olczykiem z sieci Multikino rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Myślę, że możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że fanów Aliena i w Polsce nie brakuje. Oczywiście, myślę, że jest to jedna z najsłynniejszych serii science fiction, bardzo popularna nad Wisłą. Pamiętam, jak ojciec opowiadał mi o tajnych pokazach Drugiego Obcego i w jakimś tam kinie Wisła, czy gdzieś tam, czy w kinie Kapitol. To wspaniała gratka dla wszystkich fanów mocnego, czasami krwawego, ale dobrego kina. Taki trochę powrót do przeszłości i przyszłości, ponieważ pokażemy zarówno kultowe stare części, jak i zupełnie nowe odsłony w reżyserii Ridleya Scotta. No właśnie, mówimy o nocnym maratonie filmowym, czyli NMF-ie w sieci multikino w całej Polsce i to już jutro. Tak, to już jutro. Zaczynamy o 22:00, wyruszamy na Gwiezdną Podróż, kończymy o 7:30. Obejrzymy 4 filmy. Na pierwszy ogień pójdzie Prometeusz. Cały wieczór zaczyna się od Ridleya Scotta, który właściwie rozpoczął całą serię Obcym, ósmym pasażerem Nostromo lata temu, a teraz czekamy na premierę kontynuacji. Tak, ciekawe, że publiczność wybiera kolejność filmów na NMF-ie i nasi internauci wybrali bardzo ciekawie, bo rozpoczynamy Prometeuszem, a później dopiero premierowo Obcy przymierze, później zaś chronologicznie kolejny film, czyli Obcy ósmy pasażer Nostromo, a na koniec militarna wyprawa wraz z Jamesem Cameronem w Obcym decydującym starciu. Żeby uporządkować Prometeusz i kontynuacja Prometeusza Obcy przymierze, no a później właśnie sam początek serii, bo to jeszcze końcówka lat 70. Obcy ósmy pasażer Nostromo, no i właśnie film Jamesa Camerona, część druga Obcego, decydujące starcie, ale chyba pokazujecie ten film w wersji reżyserskiej, dłuższej. Tak, to wspaniała gratka dla wszystkich kinomanów. Z tego co wiem, w polskich kinach tylko raz można było tę wersję zobaczyć, właśnie u nas, wiele lat temu, podczas poprzedniego maratonu z Obcym. To jest świetne kino, wersja rozszerzona jest o wiele lepsza od wersji podstawowej w moim mniemaniu. Mamy więcej scen akcji, mamy więcej bohaterów i więcej emocji. To naprawdę świetne kino, wtedy to były piorunujące efekty specjalne, a i do teraz są się broni. Szczególnie, że Sigourney Weaver dostała przecież nominację do Oscara za rolę Ellen Ripley. Tak, ja zresztą też wracam od czasu do czasu do poprzednich Alienów i to filmy, które się, jeśli nawet starzeją, to bardzo, bardzo powoli. No ale jesteśmy najbardziej ciekawi teraz tego najnowszego filmu Ridleya Scotta, kontynuacji Prometeusza, czyli Alien Przymierze. Czy coś można na ten temat zdradzić? Na pewno poznamy dalsze losy androida Davida w tej roli wspaniały Michael Fassbender. Powiem tak. Pechowi są koloniści ze statku Przymierze, którzy podczas swojej pierwszej międzygwiezdnej podróży trafią akurat na planetę, na której dzieje się kolejny Obcy. Trzeba mieć naprawdę pecha, żeby wpaść w sam środek koszmaru. Wiemy, że David z Elizabeth Shaw dotarli na pewną planetę. Wiemy, że David zrobił tam coś bardzo złego i wiemy, że później tam docierają koloniści z Ziemi. Stanie się coś złego. Prawdopodobnie David będzie chciał znowu przeprowadzić jakieś eksperymenty. No i cóż, efektem tego jest to, że zobaczymy na ekranie po raz pierwszy od dawna Obcych w pełnej krasie. Zobaczymy ksenomorfy, neomorfy, coś nowego. Zobaczymy kilka dziwnych hybryd. No powiem szczerze, będzie bardzo krwawo, to wiemy, i z suspensem. No ale też ta wspomniana planeta to nie byle jaka planeta, bo to podobno planeta inżynierów. Tak, jest to raj, ponieważ stamtąd podobno pochodzimy. Tylko że z tego co wiemy z prologu, który udostępniono w sieci, no David powiedzmy zamienił ten raj w piekło. Więcej zobaczymy na ekranie, przypomnijmy więc tylko nocny maraton filmowy NMF w sieci kin multikino w całej Polsce, bo w wielu miastach jutro o 22:00, tak? Od 22:00 do 7:30. I pamiętajcie, na sali kinowej wszyscy usłyszą wasz krzyk. Zagramy to praktycznie w całej sieci. To będzie 27 miast. Zapraszam na stronę multikino.pl. Tam są wszelkie szczegóły. A dla słuchaczy Trójki z 8 miast mamy zaproszenia do multikina na jutrzejszy nocny maraton filmowy i to są następujące miejsca. Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Malta, Szczecin, Warszawa, Ursynów i Wrocław, Pasaż. 22 i 7 trójek. W tej sprawie można już dzwonić. I saw you in the car, in the shadow of the bar.